yenbal ma yonent tafsir al-qurtubi jukki fuka ñant xatum juroom ben fuka ak juroom ñant lañu andi waxu mujahid joju tabarakallah muy serigne bobu nga deggal ne ko aniskur lillah soy sant na nga sant ngir yalla santal yalla nak wute nak santal ngir yalla ushkur lillah bokut ak nak ushkur lillah santal yalla motax luqman moma bo demé ci al-qurtubi mune wa sahih alladhi alayhi al-jumhur anna luqman kana hakiman wa lam yakun nabiyyan qurtubi nana li wurté wir te moy li jumhur dajé moy luqman nekuton ab yenent nena hadith banena lam yakun luqman nabiyyan ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين احب الله تعالى فاحبه فمن عليه بالحكمه واخ جيتي القرطبي ديك فك نيانت خاتم جرم فك اك جرم نيانت تلا واخ جوجي ديك من حديث بنانا لقمان نيكوتون اب يوننت واي دا فا نيكون جامبو بري خلات رافتون يقين بغ يالا يالا بغكو dadi koy xewale nak fiqh dadi koy xewale hikma te moy fiqh ba dem ci al falsafa manam philosophie ñom tam baat bobu amana ñu ko solo lol muy baatu hikma bi maana lepp loy teural da ngay xam la wara jitu ak la ci wara tege lolu moy hikma lolu it moy fiqh fa dem ci wañ fekk fa jigen mu di tong amna yo xamni suko jitalé du bokk suko jitalon la tok dañ tek lolo tax fiqhu wañ jigen ñi togg dañ koy xam leg nga sax bu ne gisee ngay dugg ñu xam ba xam yow su fa kañ ngay dugg wala dama da ngay dugg wala leen ngay dugg ci niñ lay gisee rek nga ne ci dugg bi digeen lutax ndax fiqhu bi ci lam yagg naka nonu so ñew ci kër gi tabarakallah doon togg tay amna lol soko jitalé ci cindi ba ci kanam nga door ca def yenen bokut ak so jissalon nox mu bax nga fab seet ci ab sotika kon lol ndaw ku nday yep dana len wourne ci dafa nara sombi ndax nim jital ci jinn fiqh it aduna nun la mel dama bune bu fekke dafa am hikma da fay xam mbir yi jota yi jot ak yi jota gut so nekke daaya buy wote it lu jota guta wax kenn duko wax lu wax ko wessu kenn duko wax lu jot bañ koy wax dañ koy wax nim koy waxe deug gu neet dañ xam nim koy waxe aniskur lillah motax so am hikma lola war nga sante te def ko ngir yalla tabaaraku taala hikma nak nim ko waxe won ca bañ wax udu ila sabil rabbika moy def ko jangale amul ecole bu jangale hikma yalla mo koy joxe rek waman yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera waye amul ben ecole bo xamni bi dañ fay jangale al hikmatu dedet yalla neen mune luqman nak waman yashkur ko sante fayna ma yashkuru nafsi manam yalla wax lolou kep ko sant yalla defal la nga sant ah sa bop nga santal ndax ya ci amé ndolant sa boné alhamdullilah yalla defal la nga sant ko yalla néna du man ñi nga santal fayna ma yashkuru li nafsihi bopam la santal ndax lola mo koy jural ñu dolli ko ci lam nek ndax yalla boné alhamdullilah limay tecc moy la waxtan ka doon wax neena moy ne nga yalla joxon nga ma am tabaski daw ren ji it soxon na am tabaski suñu mbokk oustad salihu saw yalla yalla fay ko mom mokay waxe nun neena batu alhamdulillah boni alhamdulillah mi ngi melni waji la joxon am tabaski daw tabaski da di jegewat nga ñew ba ci mom ne ko suma tabaski daw ma day tabarakallah wa keur gi yep deg nañ ci man mi deg na ci ko ne nga ne ko deg na ci señ salihu saw neena limuy tek moy ne nga ko ah so mo joxatan men ni ma jël neena batu alhamdulillah dafa ëmbalé lolu motax mu reuy lol kon nak ak cant la waye dafa ëmbalé ak ñaan ak itam nun la ko yëneenti waxe sallallahu alayhi wasallam muni alhamdulillah moy ñaan yalla gi gëna ko ci ñaani waman yashkur ku sant fa inna ma yashkuru li nafsihi bopam rek la santal motax lolu yalla defal rek nang ko sant lolu ak keneen defal nang ko sant ndax ko dul sant nit ñi yalla neena boma santé duma saf waman kafara kusul jef nak waman kafara kusul jef ñu defal la ba nopi santo lolou lay tek waman kafara kusul jef te mo ñu defal la ba nopi santo ah fa inna allaha ghaniyun yalla mom ko doyal la hamid ko sant la su la defale ba noppi niwo ko alhamdulillah sant loko ci yalla ñaka sant giñ ko ñaka sant du ko wañi dara du jéxal ci lam yor dara du ca wañi dara tabarakallah yow mi nga xamni ya santun nak lola ci yow rek lay wacc waye nak du wacc ci suñu borom tabaraku taala alfaqru lazimun almaana anna allah ghayru muhtajin ila shukrin hatta yatadarrara bikufri alkafir فهو في نفسه محمود سواء شكره الناس ام لم يشكروه تفسير الكبير جوك نيار فك جيروم ختم تيمير اك نين فك اك جيروم نينا موم الفخر الرازي تبارك الله مفسر له بو ماغا ماغا ماك موني معنى ني ما يالا ادي وول كوكاي سانت با نياخ غا سانت دي نيك لو خن داكاي لور ناخ موم سانتنا دويلنا mo xam nit ñang koy sant wala santuñu ko tabarkala doyal na seuk lool la yalla ubbe manam daf doon présenter luqman bañ xam kan moy luqman mu door ñu andi na li luqman wax xam nga buñu ëndé waxtaan kat leg leg ab conférencier dañuy tok daani waaw ki moy diw bara sangam la jangé ni la mel nangam nangam ba nopi nak ñu deglu ko leg leg ñu wax ko mu upp waaw leg leg ñu wax ko ba sar nit ñi dootu deglu conférence bi waajal ñi sétane ak diplôme yu bari lo nak day upp mu ne ki moy diw rek danaka don na bëgg doy wala ñu tek ci tuti yalla ibnu ñu lañu présenter luqman mu ne wala qad atayna luqman al hikma luqman dañ ko joxon hikma lo rek doy na sekk ci présentation bi luqman dal joxon nañ ko hikma amon na fiqh tabarakallah kon nak lan la luqman wax mu ne wa fatilikul if qala luqman kiraba luqman waxe libnihi domam ju gor ja dafa amon dom ju gor jo xamne ji toluna ci nek gor bi makna ñaar fukki adi jegena luqman war ko dink nak ay baat yu am solo yo xamne dana ca meuna japp ndax gor ji magla te xale bi xale la te ki jaar ci xor yi ba jall boko deglo dina la wax xor wi fa nga xamne fa la gaynde ya nek nga man ko teggi mu wax la fa ndox ma nek nga man fa jaar mu wax la fa tabarakallah pakke ya nek nga man ko maytu motax dom ji may ko nop papa ji fasiyene wax ak mom lolu nak bu delu ci watul rek dara du bax papa yi di wax ak dom yi bu delu ci watul dara du bax nañu bayyi reer tok tal luñuy tal diko setan lola di wax ñepp ne xaram deglu ko ku yëkëti sa baat ñu door la ne la deglu kenn muñta setan ndax yow lol jarna moytu xalé yi dañ leen di taaj di waxtaan ak ñoom di leen lebal mu leen lebalé lepp yu leen yé waxal leen seen histoireu rew waxal leen nak ñu bax ñi fi nekkon ñameen ma ba joxu ba waxal leen ñoom cheikh ahmed cheikh al-hajj ahmed malik si waxal len ñom maam borom tuba khadim rasul waxal len ñooñu ñepp xalé yi xam ko ak itam gis ngeen fi luqman tambale bala muy wax kenn moy mu wax yalla tabaaraku ta'ala wa isqala luqman libnihi usman luqman dafa wax doomam ja wa huwa ya'isuhu fek man koy war muneko ya bunayya yeyo sama sun doom la tushrik billahi bul bokal yalla mukk lolu la ko ñëk wax la tashrik billahi ya bunayya nga am xel de bul boole yalla ak dara bul boole yalla ak bindef bul ko boole ko xërem bul ko boole ak doom ci gi nga jox yalla bu ko jox melni bindef bu ko jox ab bant bu ko jox sa doom mu naamu ne ko inna shirka bokale day la zulmun azim ton la gu reey inna shirka dom la zulmun azim ton la gu reey waaw ton la gu reey inna shirka khabih wa zulmun fariq te moy tek ak mir fam warta tege wad'u shay'in wad'u li shay' fi ghayri mawdi'ihi dom kep ko yemale yalla ak lenn ci midef yi ak yalla ak len ci xerem yi do mu ne ko koku amul xel tayit lu ci gëm yakuna tayit ay xalaatam baaxut tayit koku mu ne ko ha mu ne waras nako yeegal nako yow ab togn kat nga ndax liga jël jox ko lang ko jox koko yeewuko yalla tabaaraku ta'ala moko yeyo motax do mu ne am ne ko koku kuko limale ci baye may sax to ñoo kenn tabaaraku bi mu waxe li dafa melni mo lan misal da nga nan yalla def ne luqman mayma ma sam ci kaddu ndax wax jam na solo bala nga jall motax li may wax dafa dugg ci bir netti bi ba ca aya ji fukal ak juroom ca ya bu neya luqman door jalat kaddu gi kaddu yi ñi bëgg wax suñu borom tabaaraku ta'ala moko wax wa sayna al insana denk nañu nit bi walidihi bi walidayhi ci ñaari wajuram denk nañ nit bi walidayhi ci ñaari wajuram dom jone dañ la denk sa papa denk la sa yaay jox la ndenkan lo xamne rafetal gune war nga ko def ci ñom al ihsan ilayhima mu ne nak rawatina nak wajur wu jigen ndax wajur wu jigen muy yaay hamalathu mo ëmb nit ki wala hamalathu ëmb nako ummuhu yaayam wahnan new doole ala wahnin ci kaw new doole bi maana tasdadu kull yawmin du'fan ala du'fin min hin al haml ila hin al wilada bëd bu set mu gëna new doole bëd bu set mu gëna new doole wahnan ala wahni dama dama gis bi bu jigen gis bi woné aw lor lay tambali di new doole bëd bu sa mu gëna new doole ba ba am dem di jot lool lepp day new doole mune yow dama dama bi nga xamne yow lay waxal na nga xamne fi la sa yaay jaar ak yow rafetal ci sa wajuru goor ak sa wajuru jigen rawati na wajuru jigen ni ndax coono yi mu and ci yow wa shifaluhu saral ga fi amayni dem na ba ci ñaari at wa shitamuhu fi tamami amayni dem na ci ñaari at ñaari at yo xamne amna ci juroom ñent weer yo xamne yaay won ci biiram bi lum lek nga lek ca lum nan nga nan ca di and ak mom fu mu dug nga dug fa teet mu fexé mo dara gañu la nanut lu koy lu lay ray nanut am li ñaan nga faatu ci biiram tabarakallah forcé wu la nga genn mu bayyi la fa rek neysan nga genn mu lay neew ci tek ci ginaawam gi bo jëw do am jam lenn lu ne mu nekk ca fi amayni ba muy ñaari at ñaari at yoy boko konté li la ci sa papa yor mutul 4 mois ñaari at yoy boko sété li la ci sa papa yor mutul ñent wër waaw ndegam sax amna papa yo xamni waxuma la ñent wër waye lan cey yor lu neew neew lay doon su joye sax ñu nek kay jël sa dom ji motax yalla gis nga tabarakallah ku meuna seddel la mom jalla jalaahu hu tayit ku mandu la muni aniskur li kon nak sante ma yow xale bi sante ma man yalla wali walidayka santal nak sa ñaari wajju sante ma man yalla wali walidayka santal sa ñaari wajju waaw sante ma man yalla man nga jital soma sante ba nopi nga sante sa yaay ak sa papa ndax yaay ku reey ay aqla la yent bo xon waja daf ne ko ñaar ñi nga xamne ñoma jur kan mo ci gëna yey ci man ci aq ma baxé ko mu ne ko sa wajuru jigen sa wajuru jigen ba muy ñett yoon ca limba mu dar ne ko sa wajuru gor mu ne kon aniskur li santama wali walidayka santal sa ñaari wajur ilayya na nga xamne nak ci man la jëm ci almasiru mujj yow ak wajur wi wu gor wi ak wajuru jigen wi yeen ñep ilayal masir ci man ngeen jëm ci kon nak sant len sant ma waye na nga xam ci ngay na nga xam ni yeen ñaar ñep yeen ñet ñep ci man ngeen jëm ci wa in jahadaka bunna kër kër lo nak sa papa ak sa yaay di kër kër ala an tusrika bëgg nga bokale bi ci man ma laysa laka bihi ilmun lo amul xam xam dom mu ne ko am ne fala tati'huma bu len top ñom ñaar bo amé sa papa ak sa yaay mune sante ma te sante len bis buñ xeyé ñom ñaar nak nar la duggal ci boole laak man ñu nara xex ma ak yow xex bo xamul fu muy akki ji ñu nara fiq ma ak yow lo xamni xamu fu muy akki ji fala tati'huma bu len ci top dom mune ko am yoy bu ko sawo jur jele nar la ko tek te loola nara jur lumay merlo mune bu ci duggu de bu ci duggu de bis bu la sawo jur nare def lo bopum neen te nga jigen ngay musorum nar la ko téré mune bu ci duggu de bu ci duggu muk falatu tihuma bu len topati su baba yeyutu nga top len ci lulay jural sama mer man dom wa in jahadak yow mi nga xamne yaay domu ñaar ñi wa in jahadak ala an tushrika bi ma laysa lak bihi ilm falatu tihuma rawati nawlo am xam xam ci lay duggal ci bokale yalla lo amul xam xam mune bu len ci top legui nak rawati nak lo am xam xam woor la ne li nak mom lu leer la mune bu len ci top de yalla moy wax ni ko duggal ci bir wax yi waxi luqman ji wax ji am solo ji nga xamne mom la wax li muy tambali ci yimu nek mune ko kon dom hein nga xamne dal bu ñu la bëgge duggal ci bokale duggal la ci lu la nara jël merum yalla na la woor ni sama mer mo gën reey seenum mer ñom ñom buñ la méré won bay dugg ci bir suuf ci buñ la méré won bay naaw ci asman ci buñ la méré won bo dootu ñu nek dootu ñu naan te fekk man méréwuma la loolu mëna la ñak jural lenn waye bis buma la méré luñ deug deug ci yow na la woor ni sama mer mom nak mom meen ndir la xam nga noy def mune ko fexel ba am sama mbekté am seen mbekté ñom mune bu fekke nak seen mbekté day jur sama mer bayi len fa te wut sama mbekté mo gën lolé tabarkalla wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf nga and ak ñom ci aduna ma'rufan ci ñak ñak leen top bu mu tax nga jël say bagage taxu ñak leen top bu mu tax fo nek nan sama wajur nangam dedet bu leen fikere nak wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa gëna mu ne amu ne ko wattabi an nga top nak sabila man anaba ilayya yonu ko jëm ci man gisa yow xale bi nek sa digënté ñaari wajur mu na wattabi an nga top sabila man anaba ilayya yonu ko jëm ci man topal yoonu ku jëm ci man waye bul top yoonu ku jëm ci wul ci man yoonu ku jëm ci man nak rek la yalla wax man ana bay lay waxul topal yoonu kenn ku jëm ci man motax nit fi nekk ci aduna na xiat ku jëm ci yalla mu anda ak mom mo xam da koy def ab serign mo xam da koy def ab andando mo xam lum koy def waye na fi xeba andak ku jëm fa yalla wattabi sabila man ana bay lay mune rawati nak su fekke ne am nga wajur wo xamne ci man la jëm ci mom koko sans la bo amé wajuru jëm ci ci man nak ñaari wajur mu ne amune baye len fa te top yoon wu jëm ci man waye bu mu tax nga dag len dedet wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf summa ginaaw ga nga xamne ilayya marji'ukum ci man la seen delu way jëm yow sa papa ak sa yaay yeen ñep ci man ngeen jëm ci fa unabbi'ukum ma xamal len bima kuntum ta'amulun ci lepp lo xamne yeen ko don def lepp lu ngeen don def baay jeek dom jeek ndey ji ñepp yalla mu ne mu xamal li don def muy di lolu ko defé hikma bi amna ci zikrul wasiya bil walidain nga xamne min ci bir wasaya luqman bi da fay degeural bu baakha baax li luqman don wax ndax luqman kilifa la guy bëgg wax ak doom suñu borom tabaaraku ta'ala duggal ci wax ji da fay nek lo xamne da fay def ta'kid ma afadatu al-ayat al-ula min taqbih amr ash-shirk inna ash-shirka la zulmun 'azim ak itam woné né nekate wajur wuna sañ nga wax sa dom motax ñu won ki nako gis nga sa tap ni kon bay ci xel nang ko deglu baaxa baaxa baax mu waxtana yow dal ni luqman legi man nga wëyel sa wax luqman dal di jëlat kaddu gi mu ne ko ya bunayya mu ñaaral bi innaha li wor may inta ku su fekkon dafa nek su wursak misqala habatin milni aw fep min qardalin fep ñax bu su wursak nek tuuta batal ni fep ñax fatakun fi sahra na nek ci kaw yow ab montagne bu koy su wursak tuuti na lol batal ni fep ñax yow nga sari lol ba nek ci kaw aw doj montagne bu koy aw fi samawati wala sax nga wessu ko ba dem ba ca aw asman aw fil ardi wala nga sax dugg ci bir suuf gis nga wërseug wowo lu mu tuuti yati biha Allah yalla dana ko indi ba fa nga nek nga lek ko Allahu akbar luqman mo wax dom ji lolu dom mu ne amune ko mud wërseug bum la taxay yendo Allah manam bum la taxay jaay sa mor naaje bum naaje añ bum la taxan nan potit wala bok aw mar gis nga sa wërseug wi mu ne amune ko su amone lu tuuta tut batal ni aw fep ñax yow nga dem dekk ci kaw montagne wala nga wess ko dem dekk ci asaman sa wala nga gas bir souf duggu ci muna muné ko yati bi Allah yalla dana jël fep wowe fek la ci montagne jox la ko nga lek wala mu fek la ci asaman jox la ko nga lek wala mu fek la bir souf jox la ko nga lek yalla fo meuna nek dina amul source ba fofé nga lek ko lutax muné ko inna Allah nakta yalla latifun kullawat la khabir ko dañ kum pala inna Allah yalla latifun kullawat la loko toñ bu sedd la wërfa jëfé du la faté day sédé rek motax da ngay seen ko xamné day yendo toñ jubadi di jadda ka jann ci bëdd yi ak yépp té lu té poncé lay nga lamb ko fekk ci aw 1000 ndax 1000 francs yi du bañ nan yow doomu jël parce que nangam yalla latif la yalla latif la khabir la it ku dañ kum pala xam nga doom adam dañu bañ kumpa waye yalla dafa dañ kumpa doom adam ay fini radio yek télévision journal yek yep ngir bañ dara umpulen lola motax ñu nek ci lool yalla nak khabir la mom dara umpuko su ko defé kon nañu téw suñu baram fofu aya fuk ak juroom ben ci suratu luqman di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mañu katunu dajewat fi su ko def rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou sall ci walu xarla wi sen mbok buba radio sid fm mo len di andil sel alamin wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbok ñi deglu delu sen ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim bi len sid fm sen radio di andil aljuma jot ginaa buñu julé aljuma ba nopi ba ñetti waxtu jot mu ñaan yalla mu defal len tawfiq te nangul len li nga xamne moy sen aljuma te itam sheytane baña am aw yoon ci li nga xamne mom ngeen di liggeyal yalla tabaarak wa ta'ala ñoo ngi won ci suratu luqman amon nañ ci fukki aya ak juroom ben taxawon ci ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardal فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير مودي سني بروم نيغي ني دون نيتلي لقمان دينكان ييغا خامني دون نكو دينك دومم مو دونون حكيم مام لقمان نيكون فيلسوفي بو ماك بو خامني خيل مي مو يورون نياوايغا دوينا كيمان mana yete mana warate mana yare lamiñ wo djub djiko ye djub ciri djub mu am dom tabarkalla diko war ngeen deg ñaar yam ko jotta wax kérok lam ko ñeko wax moy la tusrik billahi dom bu la dara tax nga jël ciir bi yalla mom diko jox lenen bañ ko waxe mu tek ci ne ko dom wursak dal bum tax muk nga jay sa ngor bum tax nga jay sa diine bum tax nga jay sa dignité ndax wursak muna muné ko fo meuna nek lay sa wursak yalla dina ko omat bu yet lako fa nga nek ndax yalla bolé na ñaar mom moy lopif té mom moy khabir tabarakallah fofu lañu taxawon wara doole tay ci aya fuk ak juroom ñaar ci ya bunaya aqimi salat nga xamni mi ngi wéy ci domam ji diko war diko fatine diko yar mu ñew ci ñettelu ndigalam digal nako wetal yalla waye sus ci wërseuk wetal yalla ak wërseuk ndax ñak wërseuk ajit bëgg wërseuk bu ëpp ak xër ci mën na tax nit dugg ci yum xam motax ba mu jexale ci li nga xamne moy wetal yalla rek mu tek ci wursak muneko ya bunayya aqimi ssala lolu mo ñettelu ndigal bi dom aqimi ssala taxawalal julli taxawalal julli modi hafiz ala ssalati fi awqatiha wa qushu'iha wa adabiha ndax julli bokku tak taxawal julli aqimi ssalata taxawal julli moy su waxtu wi jotey lo jappon nang ko baye aqimi ssalata taxawal julli moy boko de def na nga am ak ragal yalla akimis salat taxawul julli moy tek jin ya julli am nañ koy defé nga defé ko nona ba ba ngay wax assalamu alaykum wa rahmatullah motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tok ci jakka ja ben way ñew julli dal dina ko assalamu alaykum yoonte bi ne ko wa alaykum assalam izhab fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli wat ndax julli wo waji julli wat nam julle won delisi wat na yoonte bi assalamu alaykum mu ne ko wa alaykum assalam izhab fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli ndax julle go waji ne yoonte bi ni nak la man bam ko defe ñet yoon mu ne ko ni la man yoonte bi ne ko alayhi salatu wassalam ni le bo ci de won de wo ci l'islam ni nga don julle kep rek dal di assalamu alaykum mu ne ko am ne ko bo ci de won de wo ci diine ji ma indi man mu ne ko kon jangal mu ñuy julle sallallahu alaihi wasallam dor ko jangal ni ñuy julle ba bangi wax assalamu alaykum noné mu ko jangalon nak moy aqimis salat taxawalal julli wa amur bil ma'ruf mu ne ko dom fo tollu del digle lu bax fo tollu del digle lu bax nit ñi deen wax def nangam moy lu bax def nangam moji wu yiw del digle rek lu bax digle lu bax dal moy fo gis aw nit ñu nek ci naka su du non nga digel leen def lu bax salam ñu ci joge ngay wax nit ñi ni la nit di deggale way juram ni la nit di andek nit ni la nit di jëflante ni la nit di leblante nga xamni lu bax lolu ngay digle yalla tabaaraku ta'ala mo la ko sant wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar juramel bu muné ko del téré lu bon fo gis kuy def lu bon nanga ko téré bul jël yett bul ko xagn waye nanga ko téré so rambe ci mbedd mi gis goné guy def lu du nona térél so rambe ci mbedd mi gis ku jël lu momut térél ko rambu muy tour ndox fu warta tour ndox térél goné go deug muy wax way juram lum ko warta wax térél ko gis mu nek ci liggéeyu kay te du xey waxtu térél ko gis mu nek ci liggéeyu kay te bala waxtu wacce jot mu wacce térél ko gis muy jaay di jël marchandise jaamur di lepp ci du fay térél ko gis buñ ko liggéey lo jox ko pièce yu bes mu jël pièce yu bes yoyé denc fa bi magat posel kenen térél wa nha 'anil munkar waye dom mu ne amunu ko mang la yegal ne wasbir 'ala ma asabak na nga muñ li lay dal ci térélu bon gis nga mëna amunu ko taxawal jël lo ci xulo diglé lu bax do ci xulo waye gis nga boy téralu bon mune fo nek do yaatu motax bi mune ko wonha anil munkar mu tek ca wasbir ala ma asabak ndax soy téralu baxul mom ah diglé lu bax day yomb na waye téralu bon mom jëfena tayit jëfindigal fi ne mo gëna yomb bayyi téré jëfindigal mo gëna yomb bayyi téré lolu tax ali sallallahu alayhi wasallam don wax ni suma len digalé def len ca lu ngeen man waye suma len téré bayyi len lepp nga gis ne kon ba téré nit ñi ñu bon lolu boko défé rek tambalé am ay jëfëñ jëfëñ so nekkon ci mbéd mi tay jigen ju musoor won nga nako é kay mu ñëw nga nako jëlël sax musoor day mu jagg ñu yow da nga wérëdi dal lay jappé ku wérëdi tambalé nak légui dila tek ay baat bu fekkon ko wo duul nga wo mu ñëw nga nako dimal waddu ji ndax li nga def du nonu légui lég nit lepp jambar nga nako yow di bang ko défé nangam da fay mujj yag nit ñi daat lay singalé motax mu ne ko wasbir ala ma asabak li nga xamne mo lay dal minal mihani wal balaya nanga ko muñ li anna da'iya ila al haqq mu'arradun li isal al adha ilayhi abu hiyan mu ne lamma nahahu awwalan an ash-shirk wa akhbarahu thaniyan bi 'ilmihi ta'ala bi qudratihi wa bi qudratihi amarahu bima yatawassalu bihi ila Allah ta'ala bi ta'at mune bimu jele domam ji mom luqman abu hiyan moy wax dadi koy tere bokale